سورت اعراف آیات نمبر 133 نمبر آیات د سورت اعراف نه هم پارا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذَا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سُورَةِ اعراف کے درے مسئلے وے یوم صلوات چه عالم الغیب یوم صلوات تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا او پاغی دو طول نورست و واقعات دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دویم مسلوات اتباع دا اللہ دو حکمونو کئی پاغی صورت کی دولس نمونی بیانی او دویم مسلوات بیان دا توحید او رد دا شرک پدې د مسله باندې د انبیاء علیه السلام واقعات ذکر کړي چې وګورار پیغمبر راغله اواز کړي یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله مالکم من الله غیره واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر د دې زینا تخویفی دنیاوی دنیا یرا او نمونا دا عذاب بیانی چاگی لالا عذاب ورکڑیو نو پا کم طریقہ باندی زکای کار غلط کڑیو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تا پوچو کددین پا حالت دا اکلی اکلی کی چو اکل حاضرة البحر دریا پغارا بحر قلزمو یا بل کلیو د دریا پغاړو دا واقعا په زمانه د داوود علی السلام کې شوی و ها ازیادون فی سبد کله چاغی جاتے کا پرز د خالقی سین به ته معنا د بندوالی سبت سبت زکوي چې په دې کې احکار په دې بند شوی و یوم لا یثبتون لا تاتیم او پاور چې د خالی رز بنوا نبرات للاغی تا میان داغی گورا امتحانن چه ده خالی رز بوا مئی بڑیر زیادو زکر اخکار ده منک شوی و پدی بانی پورز ده خالی او چه ده خالی رز بنوا نبیخی با میان نو امتحانن اللہ کل کل یودا سی امتحان په انسان راولی اللہ داغی امتحان اخلی مخیطا یو سیز ملاوشی ده او گورو چه داغ ده فلانی ده و امتحانو کی پاغی دے غلی شی او آغا غلا کی داغنا دے امتحان کے ناکام شو او چې سره داغی نو یا لکه دا استا دے وے او یاو آغلا اخپل سیزور کی دے امتحان کی کامیاب شو اللہ دے منگ پا امتحانو نو کی کامیاب کی اللہ دے منگ نا ناکام کئی کذالکا نو دا پا دے امتحانو چو دے خالی پورز بزیاتو نو میان نو پا مختلف طریقو با دی اخکار کاو زان بیدا سے اخکار کاو چو من اخکار نکو پا حقیقت کی با اخکار کاو کذالکا هم دارنگی نبلو هم امتحان اغلو منگد دائی بما کانو یب سکون پا سبب دائی چو دی ما تا انکی دو حکمونو دا اللہ آو آغدر وجه علماء ذکر کئی دا خالی دا اخکار یو وجه دادا چې د خالی پورز با دی لالل نو اسب مخونه به بانکول چه منگ مخوینزو او د سونه کو دریا پا غالا با کینا سی ده خیال به کاو چې کم غټ مایه با ده دل مخ تراغیم نو لاس به کتا کرو مایه به رواغ سی ده پلا پا کی مایه به شا تا گزار کم او په مخ به اصل لا صداح کې چې زګینه مخ وینځم او داس کوم نو چې مې په وچه شي نو داغه مثال د مل شي بیات لینی شي نو میان مې بل به دا سره وا شاته به گزار ک بل دغه سره شاته به گزار ک نو هغه و پراتو د اتوار پورز بناغه او هغه میان به درټا کې نو هغه سو پاخه به کړه یو طریقه د ښکار داوا د خالی د رضی بل طریقه داوا چې غټ مې به وکته دو د خالی پورز باندې نو هغه مې به اونی واغه به د پلی سره وتاړو او د دریا په غاړه به ولموګه ټکو او دریاو کې به پرې هوځو نو هغه باغه پلی سره په بو کې ولې د ډولې دا ځکه بلخه بتلې نشو نو د اتوار په ورځ باغ راغی او دا موګینه دا پلی نه به پرانسته دوبونه به روخ کو او یو به ول کوړه په به کو یو ګرخ په لا لوندېری سره لا لوندې نو دا طریقه دویمه دا مو خو نن کار کړی دریمه طریقه دا وا چې دا غینې والو والو لختي جوړ کړی او حوزونه کنستو بارانو والے وې ښا حوزونه کنستو او والو والو لختي او پاغه لختي کې به وبتلې او د خاري پور حوزونه بډک شو نو چوبونه بډک شو نو میان بم پکیو د دې توار پور از برالل نو هغه د حوزونو ډک میان به واغسل او به دې ته په دې طریقه باندې لومبه دا کار شروع شوه دا په دې دریو طریقو باندې ځکه قران وای سوره دلته کې تفسیر کوي او سوره بقره کې اجمال د دې بیان کړو نو د دې باره کې درې قسم خلکو درې طریقې وي نو درې قسم خلک د دې باره کې جوړ شوه بعض خلکو به د احکار کاو د خالی پور بعض خلکو به د دې نرد کاو چې دا حرام دي ناروا دي دین الله منه کړی ده او بعض خلک ساکتین او چپو چپ پاتې شو د دینا نو د دا داغ دریو بیان کئی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ يَا كَشِفِي يَوْدَلِ زَدَيْنَا لِمَ تَعِزُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَلِي پَنْدُرْ كَوَي تَاسُ يَوْقُومْ تَا وَلِي نَسِحَتْ وَرْكَوَي نَسِحَتْ كَوَي تَاسُ يَوْقُومْ تَا چَا اللَّهَ حَلَاكَ اُنْكِ دَاغِ دِي دنیا کی اللہ بدے حلاک کی نو ولی نصیحت ولی بیان کوي هغه ته هغه ساکتین وي خپل قبر کې بس ملي او خپل کې بس عمل پرې دې سړو او معذبهم عذابا شديدا يا عذاب وركون کې دې لرا عذاب سخت یا به دنیا کې هلاك کې یا بول اخر کې سزا ورکی تاسو ته سموایې قاو سموي مالا ها پرې دې سړیا کو سو کر سکے پچار دونه مکوا اوسم ساکتین شیخان ستن دا از دا حالت ده قالو دې مډلې ا واعزینو بیانونکو معذرتن ال ربکم د پارا د عذر پیش کولو خپل رب تا منګ زکه دا بیان کو چې رب تاسو ته عذر پیش کو چې سبا ز منګ رب وې دا دا کړه د پارا د عذر پیش کولو خپل رب تا معذرتن ال ربکم د پارا د عذر پیش کولو خپل رب تا او دویم ولعلهم یتقون او خامخا چې دی او یریږي د الله نه ځان بچکی د بدو کارونو نه یو دې د پارا کو چې د کار نه ځانو ساتي د بدملو نه ځانو ساتي موږ زکه دا بیان نکو او دویم دا چه منخ پلغال آزاده کو سبا قیامت کس رو خورو ولالو چه اللہ منخ پلغال آزاده کرو دیده پاره منخ دا بیان کو پلم ما نسو منگم زمنگ سکار ده چه منخ خالق زانتو درو منگم دا خوگی خوگی خبر کولی خونا کمنگ دا اونو کو نو منخ سبا عذر پیش کولی شو دا اللہ دربار کې چه کل پیشو چه اللہ منخ حد تلوزخ پل کوشش کرو خلق موږ د شرکیات او بدعات او د رسومات او غلط منایونه موږ منه کړیو او دویم دا چې خامخا خلق منه شي د غلط سزون نو توبه وباسي پوه شي چې دا شی ګناه ده دا شی حرام ده دې لپاره موږ دا بیان کوو فلما نسو ما ذکرو به ار کلا چیر کدی احکام چې د لپندور کړی شی او پاره باندې نو انجین اللذین ینهونا نسو نخلاص که منگا کسان چه خلقی منکاو ده نارواونا اگورا اغا خلق مخلاص که چه خلقی منکاو ده نارواونا ینجونا خلاص میکو آغا کسان خلاص میکو آغا کسان چه خلقی منک او ده نارواونا انجه نلزینا خلاص کمنگا کسان چه خلقی منک او ده نارواونا چا چه ده نارواونا منکری اللہ ویزه بی خلاصو ما اللہ ده من خلاص کری قرآن دی روزینو کی ده دی وادی کری دی چه الا قلیلا ممن انجینا کم مخلاص کری آغا چا غیرت ده منکر کاو چ چارت د منکر نه دې کړې نو پرد د منکر باندې بچاو راځي لولا ينههم ربانيون والاحبار عن قولهم الاسما واكلهم السحت دا نو چول امر بالمعروف دی علماء او دی حق پرستون کاو نه رد منکر نه کاو ورپسې بیا سوياتو نه پسې کانو لا تنهون عن منکر فعلوه دیبانه لعنت زکرای چدی خلق نمنکاو د نارواونا سوره هود اخر کم راضی فلولا کان من القرون ولنو د کلونا چ خلق منکاو د نارواون بیاوی او عقل مند خو خلق نمنکاو الا انجینا مگر اغه خلق چ ما خلاص کړي او زکه چا غیرت منکر کاو دلتموی ف انجین پا دینکی گی چه امر بالمعروفو که دا خوارسو که نا دا ارنا روان نا طالب منکول عوام منکول شاگردان منکول چه دا که نخا مخابا تا تا نقصان ملویگی دا غید طرف نا سوک برد بد وی سوک بغلط نسبت که خو انجین اللزینا ینحون عنی سوئی و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس ان يلما اغه کسان چې ظلمي کړو په عذاب بدو بما كانوا يفسقون په سبب دای چې او دې ماتون کې د الله د حکمونو استسلی ده فلما عطوا عن ما نهو ارکلا چه تیر شده دا سنا چه ده منکلی شو دا غینا قلناوی منگ لهم اغی تکونو شیطاسو قردتن خاسئین شادوگان خاسئین بدشوی کوری شوی اللہ تی شادوگان ولی جول کلو وجویم دا غی دا شادوگان ته زکا جوړ شو چې شادو ظاهر کی وی انسان حقیقت کی وی حیوان دې ظاهر دا کار کار چې منګه ګنا نه کو حقیقت کې بدې ګنا کوله الله ته دا سه شکلونه جوړ کړ چې شکل ظاهری دې انسانو حقیقت کې هغه حیوانو شادوگان بد شوی خاصی این زلیل شوی رسوان شوی یا خاصی این ده خسا انه ده پا مانه ده کوری سر اقس او فی ها ولا تو کلیمون کوری شی هوا سپیا سپی دی اللہ جور کر شادوگان دی اللہ جور کر اوسم ده مولای پجامه که ده علم پجامه که بایی کئی کار بته وی چې دا هو عالم دی دیندار او هغه به کار کوي غلط ابا نقصان جوړې د دین په جامه کې ها په خو اخلاقو کې او نقصان به غلط کوي نو دا غیم دا مثال دی و اذ تعذن ربک یاد که چې حکم وکړستا چې ها مها مسلط بکی په د یهودو باندې تر تر قیامت اعسو یسو مهم سو العذاب چې رسې باغې ته بد عذاب ان ربک لسریع العقاب شکر افساده خامخازر عذاب والا وانه لغفور رحیم او بشکد الله دے خامخا بخشش کوونکی مهربان مور موږ ویلو چې د سورته انعام ومنا آیاتونه ختم شي سورته اعراف کې نو بیا و پیلام داخلی لسریع اللقاب و انهو لغفور الرحیم ان ربک لسریع العقاب بس بشک ربستا خام خازر عذاب والا دی لامی پی داخل کرے کزر عذاب دی نو دی تبوی ترقی وکړه و انه لغفور الرحیم او بشک دا الله دې بخشش کوونکی مهربان وقطعناهم كؤدن منلا نلسريع العقاب او قدم بیا او په نقشو قدم روان شي د قران او د سنت تابعدار شي نو لغفور الرحیم لندا تابعداری د الله دې اونکړه نا فرمان دې وکړه او د شیطان تا بیداری دی اوکلانو لسریع العقاب خام خابد لزر عذاب درکم دنیا یا آخر که او کدا اللہ او د پیغمبر تا بیدار شوی دیندار شوی توبه دی اوکلا دا غلط و کارونونا نو لغفور الرحیم وقطعناهم فی الارو اوماما تقسیم کریو منگ دیل را پزمکا کی طولگی بیل بیل کریو منگ دیل را پزمکه که طولگی من هم الصالحون بازی ددین او نیکان و من هم دون ذالک او بازی ددین او بدعمل بازی نیک عمل او بازی بدعمل او اسم نیکان خلقم شتا و بدان خلقم شتا و بلوناهم بالحسنات و سیئات او از ماشکو منگ ددی امتحان اخلو منگ ددی پا خوشالو پا نیمتونو باندی و السیئات و پا تکالیفو باندی خلعلهم یرجعون خامخاچ دی واپشید بدو کارونونا امتحانون اخلم مصیبتون پیراولم خوشالی پیراولم چوارو کردیز امتحان اخلم فخلفم من بعدم خلفن پات شرست ددینا خلفن اهلا کلا کلا اولاد نا اهل او خیجی دکه دکنان پشان اللہ دا زمنگ اولاد تابدار دا قرآن و دا سنت جوړ کی زمنگ شاگردان دی اللہ دا قرآن و دا سنت تابدار جوړ کی بعضی نا اهلم شی نا اهل شویم دیش کی گیم فخلف من بعدهم خلفن پاتشو رستر دینا زمنګ نه قران زده کی مسائل زده کی او بیا زمنګ خلاف आवाज پورته کی زمنګ خلاف سازشونه جوړی زمنګ خلاف ببلته فساد خبره کی دانو چې د اصلاح خبره نشو کول نو فساد ولیکو فخلف الله ته موږ پری خو دي او الله دې له خصخت صدا اله ور کی ا طلباو کی امیانو کی علماو کی ارسوک شي ځکه دا شرط هو یو خدای نه پوهې دا وجه نه یو غلط کار کوي اځه الله معاف کی او که زه د عناد کوي شر او فساد دا غي مقصدی نو انداز اول بیا سخت سزا ورکي فخلفا من بعدهم خلف ځکه موږ ډیر په اخلاص دا غي سره مهنت کړو په اخلاص موږ دا غي سره ډیر کوشش کړو موږ تخپل د اولاد نه خواږه کړو موږ ډیر د مینې او د اخلاص سره غي سره ډیر کوشش کړو او دا غیر بازی انجام دا غصی بیاو خیدی ورسل کتاب یا اخذون عرض حازل ادنا چپ میراس کی واخلی اغی کتاب صرف نا احلت پادشی چی صرف کتاب وراثت کی واخلی صرف قرآن دی یا اخذون عرض حازل ادنا چی نسی اغی دا دنیا نسی اغی عرض سامان دا دی دنیا معمولی د دنیا دا مقصد سره دی دنیا د پاره استعمالی قران سره د دنیا مقصد ذریعہ ګرځي یا ساته چې زمونږ کملګری دی او شاګردان دی ناغه د دنیا په مقاصد مون قران نه استعمالو دا یو لوی کتاب دی دا یو خسته کتاب دی دا د دنیا د پاره مې استعمالو دغه دنیا ډېر سپک او خسیس او ذلیل ده څنګه چې د احادیث او کتابسته بیان کیږي نو په دې معمولی سپک سیز باندې ولید قران ډیر بی قیمته خزانه ده دا په ولې ځای کې یا اخذون عرض هذا الادنا اخلیه غي سامان د دې معمولی دنیا چې دوه ټکی پیسې یا لګ معمولی هدا یا لګ زشي ویني بیا منزونه او قران خو پاتې اگر درسونه خو پاتې منزونه بیا پرې دی وتا وای دغه مقصد داو ويقولون او وعد سيغفر لنا زر د منتبه بخنه وګشي مو خود علما په کورنۍ کې مو خود علما مو علم کله زمونږ علما کورنۍ ده نسب په لحاظ علم په طریقه روانو منتبه خامخه بخنه کې وای اتهم عرض مثله او کراشی دیت سامان د دې دنیا په شانت د دې نور دنیا او ته ملاو شي نو یا اخذو اخلی اغی دی دنیا لره ایلنکی و دن پی پریدی علم یو خزالیهم میساق الكتاب اسو گورا اللہ ویم آیا وادن و شوی وادن و آغست شوی ددین وادن پا کتاب کی پا جب ادام بیاو تی وادن و آغست شوی ددین خبر اللہ یقول علی اللہ الا الحق چنه بوای دی په الله مگر مناسب د الله دی با خبره کوي کوم چې په الله مناسب وي نو د غیر خبره شروع کی شرکیات او نو کفریات شروع کی د قران نه علاوه الا الحق بغیر د قران نه الا الحق بغیر د توحید نه نور خبره په الله کوي خپل ور الله خفکی و درسو ما فيه او دینه واده نه واغسته شوی چې دای په درس کوي دای په لولي ا کتاب دا کوم چې د ته پاره حکم شوی دی ته نو چې دای په زما کتاب لولي دای په زما احکام زما په کتاب کې بیانې ودار الاخرته خدا ټول د اخرت د پاره دی او اخرت غره دی للذین یتقون د پاره دا کسانو چې ځان بچ کړي ګوره آخرت غره دی نو د غره او باقی دی ول آخرت خیر و ابقا غره هم دی او همیشه هم دی او دنیا فانی ده او دنیا ختمه دو عالم ده ما عندکم ينفد دنیا استاسو سره دا ختمه دو والا سیز دی نو چې د کم سیز د ختمه دو والا دی نو هغه ته د ختمه دو په نظر ګوره چې دا اسم ختمیږي کم سیز چې غوره دی او باقی دی نو هغه ته د غوروالی او د بقا والی په طریقه باندې ګوره چې دا قران به ما سره بقا کوي دا علم به ما سره بقا کوي نو زه هغه کار کوم چې هغه به همیشه یو غوري الله دې زموږ نصیب کړي زکا لقمان حکیم خپل بچو ته ویلو کونو ابنا الاخرته ولا تکونو ابنا الدنیا ای زامنو تاسو زامن د دنیا م جوړی گئی تاسو زامن د اخر جوړ شي زکه ا دنیا مدبرتن والاخرته مقبلتن زکه دنیا تاسو نه پشاتلن کیرا اخر تاسو لا مخامخ را روان دي نو دا غسیز د پاره خلق تیارې کوي چې دا غ انټرویو را روانې دا غ امتحان را رواني دا غ سره مخامخ کېدل را رواني دا غي د پاره تیاری کوم تیر شي هغه پریدي نو زمنګ د پاره یو لوی مقام را روان دي د زنکدن سختی دي د قبر تیری دي د سرات فله دارنګي د میزان پروګرام دي دارنګي د سرات فله د حوض کوثر په مقام ودري دلی د حساب کتاب د عمل نامو سره مخامخ کی دلی نو منګه کار خیر وکړو غره وکړو چې دا غي سره په خپله طریقه ملاو شو افلا تاکلو انتا سوالی دا کرنکار نالی او زیره پز تخویفنا اکثر ننگورو دا علماو دا پیرانو دا جانشینانو دا غلوی خلکو امیرانو حجانو حجانو نور دان دا لوی خلق علماوی دنداروی چه دا غی پا نسل کیو گورا دا غی پا اولاد کیو گورا بازخه خلکم پادشي دا دا غي نه خي او باز داسې نه اهلي چې صرف قران او علم دا غي په دماغو کې ګرځي نور مقصد نه په عمل وي نه دا غي په لار رواني موږ خو د مولایانو په قرمو خو د پیرانو په اولاد کې ګورم الله وې چې کتاب هم پرې دی یو دا معمولی دنیا اخري او کتاب په زما پرې دی دوی رد منکرم نکې او سره د ګنا نه امید توبه هم کې امید بخنه هم کې چې ګناهونه هم کې امید کې د بخنه او رد منکرم نکې او دا الله کتاب هم پرې دی او دنیا پسې زی نو ته څنګه زمانه بیا امید کې والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة کسان چې منګل لګی د الله په کتاب او پابند کوي د الله د عبادتو او پابند کوي د مونږ قران باندې د منګل لګی او پابند د مونږ کوي انا بشک منګا لا نجی نو بربادو اجر د اصلاح کوونکو لوی مصلح اغذ مصلحین چې دا الله په کتاب منګولو لګي لوی مصلح هغه دی چې د دین باندې تابعدار شي دا الله کتاب خودل دا الله کتاب زده